باقی ما قبل کے ساتھ ربط یہی ہے کہ سورۃ الرحمن میں مسئلہ بیان کیا گیا برکات دہندہ اللہ ہے. اب سورۃ الواقعہ میں یہی بیان ہوگا کہ برکات دہندہ اللہ ہی کو سمجھو. سورۃ الواقعہ کا مختصر خلاصہ, سورۃ میں مسئلہ توحید پر دلائل کا بیان ہوگا اور اس بات قیامت نیز تخویفات تبشیرات کا مفصل بیان, تین جماعتوں کا ذکر ابتداء اجمالا پھر تفصیلا پھر تین جماعتوں کے احوال کا اعادہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعہ تو تخویف سے شروع کیا, اذا وقعت جبکہ واقع ہوگی, الواقعہ تو واقع ہونے والی, مراد قیامت ہے. لیس لوقعتہا کاذبۃن, نہیں ہوگا اس کے واقع ہونے میں کاذبہ کوئی جھوٹ, کاذبہ کوئی جھوٹ کذب کے معنی میں ہے, اور کذب کی تعبیر ہے اس میں فاعل کے ساتھ, اس میں فاعل کے ساتھ, اور اصل ہے فعلۃن کاذبہ, فعلۃن صادقہ کہا جاتا ہے, یا یہ کاذبہ آفی یا عاقبہ کی طرح مصدر لوقعتہا کاذبہ, نہیں ہے اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ. حافظۃن رافعہ, حافظۃن ایک قوم کو اونچا کر, ایک قوم کو نیچا کرنے والی, رافعۃن اور ایک قوم کو اونچا کرنے والی. حافظہ قیامت میں مشرک نیچے ہو جائیں گے, ایک قوم کو قیامت نیچا کر دے گی, اور وہ قوم سے مراد مشرک اور کافر لوگ. یہ خاصیت کا بیان ہے, واقعہ کی خاصیت, اس کی خاصیت یہ ہوگی کہ ایک قوم کو نیچا کر دے گی اور ایک قوم کو اونچا کر دے گی. رافعہ اوپر کرنے والی, دین والوں کو اور ایمان والوں کو وہ قیامت اونچا کر دے گی. اذا رجت الارض رجا, اذا زمانے واقعہ کا بیان ہے کہ وہ واقعہ کب واقع ہوگی, جبکہ رجت الارض, حرکت دی جائے گی زمین, رجن حرکت دینا, حرکت دی جائے گی زمین, ہلا دی جائے گی, ہلانا, بھونچال قیامت اور زلزلہ قیامت کا بیان. جبکہ رجت الارض رجا, زمین کو ہلا دیا جائے گا اور زمین کو حرکت آئے گی, زلزلہ برپا ہوگا. وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَّا, اور ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے پہاڑ, بسن مکمل طور پہ ریزہ ریزہ کرنا, یہ مفعول مطلق تاکیدی ہے. بُسَّتِ الْجِبَالُ, ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے الجبال پہاڑ مکمل طور پر، فکانت بس ہو جائیں گے وہ جبال ہبا ام ممبسا گرد اڑتی ہوئی پھیلی ہوئی، ہو جائیں گے وہ پہاڑ غبار، ممبسا کا معنی پراگندا پھیلی ہوئی، جب کوئی مکان یا دیوار گرتی ہے تو اس کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک موٹے ٹکڑے اور دوسرے باریک باریک ٹکڑے، یہاں پر بھی یہ پہاڑ گریں گے اور یہ غبار کی طرح ہو جائیں گے اور غبار کی طرح اڑیں گے، کل کہن منفوش پراگندا ہو کر گریں گے اور پھر اڑیں گے، وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً مَجْمُوعَ مُكَلَّفِينَ، اور ہوگے تم ازواج یا ازواج زوج کی جمع ہے، اور زوج کا استعمال وہاں بھی ہوتا ہے جب ایک چیز کا دوسرے کے ساتھ ذکر کیا جائے، خواہ وہ بلحاظ مماثلت کے ہو خواہ بلحاظ مقابلہ کے ہو، تو ان تین گروہوں کو ازواج کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کا ایک ہی اصول پر یہ گروہ بنیں گے، ایک ہی اصول اپنانے اور چھوڑنے کی وجہ سے تین گروہ بنے، اس اصول کی وجہ پر ان کو ازواج کہا گیا، وَكُمْ تُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا ہو جاؤ گے تم سارے، چاہے وہ ماضیین موجودین یا مستقبلین گزرے ہوئے موجودہ اور جو قیامت تک آئیں گے، سارے مکلفین ہو جائیں گے ازواجن ثلاثہ، تین پارٹیاں تین گروہ، فأصحاب المیمنۃ جہاں پر تین گروہوں کا تذکرہ آ گیا اب ان کی تفصیل آئے گی، فأصحاب المیمنۃ بس دائیں والے، ما اصحاب المیمنہ کیا ہی اچھے ہوں گے دائیں والے، یہ فضیلت اجمالی ہے کس نے اول کی، کہ ما اصحاب اس ابہام میں تفخیم ہے اور اس میں بیان عظمت ہے اور مراد ہے کیا ہی اچھے ہیں دائیں والے، ان کو میمنہ کیوں کہا گیا، اس کی متعدد وجوہات ہیں، ایک وجہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ملے گا، اس لیے یہ دائیں والے کیا اچھے ہیں دائیں والے، اور دوسرا یمن سے ان کا حال بھی بابرکت ہے، ان کے حال کے اندر بھی اچھائی ہے، اس لیے میں مانا، وَأَصْحَابُ الْمَشْعَمَةِ اور اصحاب بدقسمتی والے، مَشْعَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْعَمَةِ مُسِمَّتْ اجمالی قسم دوم، دوسرے کیا برا حال ہوگا بائیں والوں کا، کیا برا حالت ہوگی بائیں والوں کی، اور قسم سوم دو قسمیں آگئی، تیسرا قسم بس سابقون السابقون، اور سابق تو سابق ہوئے، اب اس پر اشکال نہیں ہوگا اگر یہ معنی کرو گے، بس سابقون السابقون اور سابق تو سابق ہوئے، اگاڑی والے تو اگاڑی والے ہوئے، سبقت کرنے والے تو سبقت کرنے والے ہوئے، یعنی ان کا حال وہ تو سب سے آگے نکل گئے، السابقون السابقون اولئک المقربون، وہی لوگ ہوں گے المقربون قریب کیے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے مقرب ہوں گے اپنے درجات اور رفعت شان میں. المقربون جہاں قرب درجے کا ہے, المقربون فی جنات النعیم, اب سابقون السابقون پر بڑی بات ہوئی. ایک تو معروف نحوی بات ہے, اس کا جواب میں نے دے دیا ترجمہ میں. سابق تو سابق ہیں, سابق تو سابق ہوئے, اگاڑی والے تو اگاڑی والے ہیں, ان کا مقام بہت اونچا ہے. اولئک المقربون, یہ تین جماعتیں آ گئیں, تین جماعتیں. اب بیان حالات سابقون علی سبیل لف و نشر غیر مرتب. ہاں, دو طرح حال اجمال کے بعد تفصیل کبھی ہوتی ہے, لف نشر مرتب کے طور پہ. لف نشر مرتب جس جماعت کا پہلے تذکرہ اسی کا پھر بعد میں پہلے تذکرہ کیا جائے, لیکن جہاں سابقون کے تذکرہ پہلے آ رہا ہے اس لیے لف نشر غیر مرتب. تو فرمایا یہ فی جنات النعیم, بیچ باغات کے ہوں گے. سبب تنعم اول, پہلا سبب تنعم. ایک یہاں دو چیزیں آئیں گی, ایک ہوگا سبب تنعم کہ نعمت حاصل کرنے کا سبب, یعنی اصل جو نعمت ہے اس نعمت کا بیان ہوگا, اور ایک ہوگا کمال تنعم, اس نعمت کے کمال کو بیان کیا جائے گا. کمال تنعم جہاں پر آ گیا فی جنات, اوپر لکھا ہے سبب تنعم اول یعنی مسکن, اور نیچے لکھا ہے بیان حالات سابقون. فی جنات النعیم, النعیم پر لکھا ہے کمال سبب, بیج باغات کے, باغات یہ بھی نعمت ہے, باغوں میں ہوں گے, اور ہوں گے بھی النعیم, وہ باغوں کے اندر نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی. النعیم نعمتیں ہی نعمتیں, ہر طرح کی جسمانی بھی روحانی بھی. سلت من الاولین, انبوہی ہوگی پہلوں سے. سلہ کہتے ہیں کثرت کو, دراصل سلت ان کا لفظ بولا جاتا ہے اون کے گچھے پر, وہ جو بھیڑوں پر اون ہوتی ہے اس کے گٹھے کو کہتے ہیں سلہ. اور اس کو کیوں کہتے ہیں کہ اس میں بال کثرت کے ساتھ ہوتے ہیں, اور اس یہاں مراد کثرت ہے. سلت من الاولین, اور معنی ہوگا انبوہی ہوگی پہلوں سے. من الاولین انبوہی, کیا مطلب؟ انبوہے کثیر, یعنی کثرت سے ہوں گے اولین سے. وقلیل من الاخرین, اور تھوڑے ہوں گے پچھلوں سے, تھوڑے ہوں گے پچھلوں سے. یہ جو السابقون السابقون ہیں جن کو فرمایا کہ پہلی پہلوں سے کثرت ہوگی, پچھلوں سے قلت ہوگی. اب اس کے دو مفہوم ہیں. ایک مفہوم یہ ہے کہ سلت من الاولین, الاولین سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے آدم تک, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آدم تک, یہ ہے سلہ. اور جس کو سلہ کیوں کہا گیا, اس میں 7.25 لاکھ کے قریب نبی ہیں, پھر ان نبیوں کے صحابہ ہیں, اور ان کے مقربین اتقا لوگ ہیں. تو سلت من الاولین انبوہی ہوگی, کثرت ہوگی پہلوں کی, تو اور قلیل من الاخرین سے مراد امت محمدیہ, امت محمدیہ اس کو قلیل کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ وہاں پر نبی ایک ہیں اور پھر صحابہ ہیں تو پچھلے انبیاء کو ہوتے ہیں اور ان کے جو امتی ہیں مقربین وہ بھی صحابہ بھی سارے نبیوں کے ہوں گے. اس لیے پہلوں الاولین سے مراد پہلی ساری امتیں سارے انبیاء, اور قلیل من الاخرین سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت. تو پہلے سب 1,25,000 نبیوں کے مقابلہ میں یہ قلیل ہوں گے. اور اس قلت کی وجہ میں نے بتا دی کہ سابقون میں اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں جو المقربون اعلیٰ درجے کے لوگ, اور اعلیٰ درجے کے جو لوگ ہوں گے تو وہ ان میں انبیاء صدیقین اور متقین شہداء وغیرہ یہ سارے ہوں گے. اس لیے ان کو صلہ کہا گیا. ایک معنی یہ ہے, لیکن یہ معنی بعض حضرات نے کیا, لیکن اگر کتاب و سنت کے دلائل کو دیکھا جائے یہ معنی مرجو ہے. معنی دوسرا میں کر رہا ہوں, الاولین سے مراد اسی امت کے خیر القرون ہے. الاولین اسی یہی امت مراد ہے, اس امت کے پہلے لوگ وہ کثرت کے ساتھ صادقون ہیں جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تابعین تبع تابعین یہ لوگ مراد ہیں, اسی امت کے اولین. سن بھی رہے ہو کہ نہیں؟ پچھلی امتیں مراد نہیں بلکہ یہی اسی امت کے اولین خیر القرون کے لوگ یہ وہ کثرت کے ساتھ ہوں گے. السابقون السابقون میں اور قلیل من الاخرین پچھلوں میں سے کم ہوں گے, تھوڑے ہوں گے. اسی امت کا جو پچھلا حصہ ہے جس میں آپ اور ہم گزر رہے ہیں, یا تیسری صدی یا اس زمانہ خیر القرون کے بعد اس درجے پہ پہنچنے والے بہت کم لوگ ہوں گے. ہوں گے صحیح, لیکن اس درجے پر جو خیر القرون کے لوگ جس درجے کے تھے, بعد میں آنے والے ان میں بہت کم لوگ ہوں گے جو السابقون کا مصداق بنیں گے. اکثر ان کے السابقون کا مصداق نہیں ہوں گے. تو قلیل آخرین سے مراد بھی امت محمدیہ کا آخر, اور یہ اولین سے مراد بھی امت محمدیہ کا اول. اول میں صادقین کی کثرت تھی, وہ زمانہ ہی ایسا تھا. صحابہ کرام صادقین تبا صادقین وہاں مسئلہ توحید بھی عروج پر تھا, اور ان کے جذبات ان کے اعمال اور ان کی خدمات یہ سب سے اعلیٰ درجے کی تھی. اس لیے ان میں سے تو ہوگا صلہ کثیر لوگ, اور جو بعد میں پھر کمی آ گئی. آج دیکھ لو آج اس زمانے میں مسلمان کہلوانے والے کتنے ہیں, لیکن سچے مسلمان اور سچے مسلمانوں سے آگے بڑھ کے باعمل مسلمان اور عمل میں بھی خدا کی رضا کے متلاشی وہ بہت قلیل من الآخری, آخر والے بہت قلیل ہیں. یہی معنی صحیح ہے. اس کی دلیل وہ حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے میدان میں 120 صفیں ہوں گی جنتیوں کی, اور اس میں 80 صفیں اس امت کی ہوں گی, 80 صفیں, اور 40 صفیں باقی تمام امتوں کی ہوں گی. تو معلوم ہوتا ہے اس طرح کے اور بھی اس پر دلائل ہیں. حافظ ابن کثیر نے بھی اسی کو ترجیح دی ہے, اس لیے ہم بھی اسی کو ترجیح دے رہے ہیں کہ من الاولین کا مصداق بھی امت محمدیہ کے اولین, اور قلیل کم آخرین سے مراد بھی امت, ہاں بولنا نہیں ہے, ہاں یہ چند دن مستی نہ کرو, جواب دیا کرو, وقت نہیں ہے. ہاں جواب دو گے ٹھیک, نہیں تو پھر چل سو چل, پھر بھی ٹھیک. ہاں تو چل تو چل والا بھی مجھے طریقہ آتا ہے صحیح, تو وہ اس لیے جواب دیتے ہیں تاکہ مکمل تفسیر اب نہیں ہو سکے گی, لیکن یہ ہے کہ ترجمہ ہو جائے اور ترجمہ صحیح عام چیزیں حل ہو جائیں. یہ قلیل من الآخرین علی سرور, نعمت دوم دوسری نعمت آ رہی ہے. افضل کہاں لکھا ہے؟ فی جنات, جنت میں ہونا نعمت ہے, اور آگے النعیم اس کمال کا بیان ہے. علی سرور, اوپر ہوں گے تختوں کے, سرور نعمت دوم, اور موزونت زر بافتہ. زر بافتہ کیا مطلب؟ وہ ہوں گے اوپر پرتکلف تختوں کے, ان کی جو چارپائیاں ہوں گی وہ چارپائیاں زر بافتہ, موزونہ کا معنی سونے سے بنی ہوئی ہوں گی. ان کے جو تخت ہوں گے وہ سونے سے بنے ہوئے ہوں گے. دنیا میں پلاسٹک لگتی ہے یا وہ کھجور والا, وہ کھجور سے بنے ہوتے ہیں, لیکن قیامت کے دن وہاں پر جو تخت ہوں گے ان تختوں کی بنائی ہوگی سونے سے. موزونت اس کو بولتے ہیں زر بافتہ. آپ کے پاس لکھا ہے سونے کی تاروں سے بنے ہوئے, سونے کی تاروں سے وہ بنے ہوئے ہوں گے, اور وہاں پر موتی جواہر لگے ہوئے ہوں گے. متکئین کمال دوم, کمال اول آیا موزونت زر بافتہ سونے سے بنے ہوئے. متکئین کمال دوم, تکیہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے, علیہا اوپر ان کے. اور متقین یہ حالت اطمینان کی, جب آدمی بڑا مطمئن ہو تو تکیہ لگا کے بیٹھتا ہے. تکیہ لگا کے بیٹھے ہوں گے, علیہا سہارا کرنے والے ہوں گے ان تختوں پر. متقابلین کمال سوم, اور ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے بیٹھے ہوں گے. متقابلین, اللہم اجعلنا منہم, متقابلین ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے بیٹھے ہوں گے. جب آدمی کی ناراضگی ہو مجلس میں اکٹھے ہو جائیں تو ایک دوسرے کی طرف منہ نہیں کرتے, وہ پیٹ کر کے بیٹھتے ہیں, لیکن وہاں پر ناراضگیاں ختم ہوں گی. نزعنا ما فی صدورہم من غل, ساری کھوٹے ختم. متقابلین آمنے سامنے بیٹھنے والے ہوں گے. یتوب علیہم سبب تنعم سوم مشروبات, وہاں پر ایک تو یہ رہائش ہوگی, مسکن بڑا اچھا ہوگا, اور مسکن کے اندر جو ان کے بیٹھکے ہیں وہ بھی بہت خوب ہوں گی. اور یتوب علیہم, اور چکر لگاتے ہوں گے, چکر لگائیں گے, آئیں جائیں گے. علیہم اوپر ان کے, یہ بھی کمال ہے کہ خادم اگر ہو اور خادم نظر ہی نہ آئے مگر ضرورت کے, اور خادم سویا ہوا ہو پتہ ہی کوئی نہ ہو, خادم کو جہاں پر کمال ذکر کیا, وہاں کے جو خدام ہوں گے وہ آتے جاتے ہوں گے. یتوب علیہم آتے جاتے ہوں گے تاکہ ان کو تکلیف ہی نہ ہو, اور وہاں پر وہ چکر لگاتے ہوں گے کہ کوئی کام ہو وہ ہم حاضر ہیں. اس لیے لکھا ہے کمال اول, پہلا کمال ان کا وہ غیب نہیں ہوں گے, چکر لگاتے ہوں گے, اور ہوں گے کہ بلدان مخلدون, بچے مخلدون ہمیشہ رہنے والے, ہمیشہ رہنے والے. یہ کمال بلدان ہے, ہمیشہ رکھے ہوئے بچپن کی حالت میں. مخلدون کا معنی ہمیشہ رکھے ہوئے بچپن کی حالت میں. بڑا آدمی ہونا بڑا, اس کو اگر خدمت پہ معمور کیا جائے, کوئی کام کا آ جائے وہ کبھی ادھر بھاگے گا کبھی ادھر ادھر ادھر دیر لگائے گا, اور جو چھوٹا بچہ ہے وہ بھاگ کے جائے گا سیدھا کام کی طرف. اس لیے بڑا آدمی ادھر ادھر زیادہ ہلتا ہے کام تھوڑا کرتا ہے. تو خدام جو ہوں گے جنت کے وہ ہوں گے بلدان چھوٹے بچے, اور وہ چھوٹے بڑے بھی نہیں ہوں گے, مخلدون بچپن کی حالت میں رکھے ہوئے چھوٹے بچے دوڑ دوڑ کر خدمت کرتے ہیں, بے اقواب, اور وہ پھریں گے اوپر ان کے بلدان کیا بے اقواب چھوٹے چھوٹے گلاسوں کے ساتھ, وَأَبَارِيكَ اور جگوں کے ساتھ. اقواب کا مطلب ہے وہ چھوٹے گلاس جن میں دستہ نہیں ہوتا, اس میں دستہ کوئی نہیں, بغیر دستہ والا. اور اباریک یہ کبریک کی جمع ہے, اور اس سے مراد ہے وہ بڑے گلاس جن کا دستہ ہوتا ہے اور پکڑنے کی جگہ بنی ہوتی ہے. چھوٹے گلاسوں کے ساتھ اور بڑے جگوں کے ساتھ, جگ جگ دستوں والوں کے ساتھ وہ پھریں گے. فکاسن فکاسن اور پیالے ہوں گے, کاسن پیالہ, من معین شراب خالص کا, خالص شراب ہوگی, معین صافی شراب ہوگی. اور وہ صافی کیسے, دنیا کی شراب میں چار نقص ہیں. ایک یہ زائل العقل ہے, عقل سیل ہو جاتا ہے, حضور عقل, اور دوسرا سر درد ہوتا ہے, تیسرا کہ آتی ہے, چوتھا پیشاب آور ہے. یہ چار نقص ہیں دنیا کی شراب میں, لیکن وہاں پر وہ شراب ہوگی من معین شراب خالص, اس میں کوئی عیب اور نقص نہیں ہوگا. لا یصدعون نہ سر درد ڈالے جائیں گے, سر درد بھی نہیں ہوگا. انہا اس کے پینے سے, اور نہ بے ہوش ہوں گے, دنزے پون نظب بے ہوشی بھی نہیں ہوگی, نہ بے ہوش ہوں گے. یہ دوسرا کمال. وفاقہ اور فاقہ چہارم معقولات, مشروبات کے بعد آیا نمبر معقولات کا, اور فاقیہ ہوں گے, فاقیہ میوے ہوں گے, مما ان چیزوں سے, یتخیرون جس کو وہ پسند کریں گے, ان چیزوں سے میوے ہوں گے جن کو وہ پسند کریں گے. بلا میں تیرن اور گوشت ہوگا تیرن پرندے کا, مما جس سے یشتہون وہ چاہیں گے, جس سے وہ چاہیں گے. لام تیر پرندے کا گوشت ہوگا, اور یہ پرندے جنت کے پرندے ہیں. احادیث میں ان کی وضاحت آئی ہے جنت کے پرندوں کی. بعض احادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جنت کے پرندے, ایک ایسا پرندہ بھی ہوگا جس کے 70,000 پر ہوں گے, 70,000 پر. قرطبی نے اور دیگر حضرات نے اس کو نقل کیا, 70,000 پر, اور وہ پرندہ اڑ کر یہ جنتی کے دسترخوان پہ آئے گا, اور اس کے پروں میں ایک عجیب قسم کی سفید چیز نکلے گی مکھن کی طرح, اور وہ کھانے کی بہت عجیب ہوگی. ہیں وہ پروں کو جھٹکا دے گا, 70,000 پر ہوں گے, پر ہلائے گا تو اس سے وہ مادہ نکلے گا, اور وہ مادہ بہت بہترین ہوگا. ایک دوسرا حدیث میں آتا ہے کہ وہاں پر پرندے اللہ نے پیدا کیے, اور اونٹ اونٹ جتنے پرندے, اونٹ اونٹ جتنے پرندے, اور وہ جب یہ خواہش کرے گا لام تیر پرندوں کا گوشت کھانے کا, وہاں آگ بھی نہیں جلانا پڑے گی, وہ بھنا بنایا پرندہ اس کے دسترخوان کے اوپر گر جائے گا, اور یہ وہاں بزرگ بیٹھ کے کھائیں گے. جہاں پر تو مسئلہ بنتا ہے اور اس کے گوشت میں ہڈیاں بھی نہیں ہوں گی. لام طیر مما یشتہون, اور گوشت پرندے کا جس سے یہ چاہیں گے. بحور عین لہم واسطے ان کے, حور گورے رنگ والیاں, عین موٹی موٹی آنکھوں والیاں, کمثال کمال سوم کمثال, جیسا کہ وہ حسن و جمال کے اندر موتی ہے, المکنون چھپائے ہوئے چھپے ہوئے موتی. یہ المکنون پہلے فرمایا وہ حسن و جمال میں ہوں گے لؤلؤ, جیسے وہ موتی چمک رہے ہوتے ہیں اس طرح ان کا رنگ چمکے گا. حتیٰ کے بعد حدیث میں آتی ہے آتا ہے کہ ان کے رنگ کی جو لتک ہوگی, ان کی پنڈلی کی لتک, وہ ان کے لباس سے بھی زہر ہو جائے گی. اتنی چمک اور دمک ہوگی کہ وہاں پر لوگ کو ذکر کیا گیا. یہ ہے ان کے حسن و جمال کا بیان. اور المکنون مکنون ہے ان کی عصمت کا بیان, اتنی سونی ہو کر بھی بازاروں میں چلنے والی نہیں ہوں گی. المکنون وہ چھپی ہوئی ہوں گی اور پردے والی ہوں گی, اس کو کسی نے دیکھا ہی نہیں ہوگا. اور یہ جس کا اس کے ساتھ نکاح ہوگا. المکنون معلوم ہوتا ہے کہ عورت کی سب سے بڑی صفت ہے باپردہ ہونا. شاپنگ والی کھوتی نہیں, وہ شاپنگ کرنے جا رہا ہے وہ نہیں, بلکہ مراد کے آج جتنا انگریزی اور انگریزی معاشرے کی تہذیب ہے ان میں عورت کی شان ہے جتنی ننگی ہو دوسروں کے سامنے یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا کمال ہے اور بڑی روشن خیال ہے. اور جتنی وہ بازار میں آ کر کے چلے اور تحریک سلوین سے چلے اس کی بڑی تعریف کرتے, بہت اچھی ہے. دفتر میں پوڈر شوڈر سرخیاں لگا کے آئے یہ بہت اچھی, لیکن اسلامی نظر میں عورت اصل چھپا کے رکھنے کی چیز ہے. اس لیے اللہ نے قیام جنت میں عورتوں کا ذکر کیا, المکنون وہ چھپائی ہوئی ہوں گی, کسی کی نظر بھی ان پہ نہیں پڑی ہوگی. یہ ان کی عصمت میں وہ چھپے موتیوں کی طرح ہوں گی. بعض نے کہا المکنون اس لیے کہا ان کے حسن و جمال کی تیزی کو بیان کرنا ہے, تروتازگی کو. موتی ایک ہوتا ہے چھپا ہوا اپنے مکر میں, اب وہ چھپا ہوا موتی کی چمک زیادہ ہے بنسبت کھلے موتی کے. یہ بھی ان کے ازدیاد حسن کا تذکرہ ہے. اللؤلؤ المکنون جزاء بما کانوا یعملون, یہ بدلہ ہوگا بما کانوا ان اعمال کا, کانوا یعملون جو وہ کیا کرتے تھے. جزاء بما کانوا یعملون جنت کے دو سبب ہیں. ایک سبب تو حقیقی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, اور ایک سبب ظاہری ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کھینچنے والا ہے, وہ ہے اعمال سنت کے مطابق, اعمال صالحہ. یہ ظاہری سبب ہے, اور حقیقی سبب وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا. کوئی صوفی سنتی بنے بھی میں بڑا عامل ہوں, عمل کی وجہ سے جنت نہیں ملے گی. ہاں صحابہ نے پوچھا کہ انت یا رسول اللہ آپ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا, الا ان یتغمدنی, مگر یہ کہ اللہ مجھے اپنی رحمت میں چھپا لے. اور رحمت ہو جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ جنت کے حصول کا اصلی سبب اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہے. اور اس فضل اور رحمت کو کھینچنے والی چیز وہ ہے یہ اعمال صالحہ, نیک اعمال. اس لیے یہاں جزاء بما کانوا سبب ظہری لکھے کہیں, اچھا دائری ہے، یہ دائری سبب کا بیان ہے. یعملون لا یسمعون فیہا لغوا، نہیں سنیں گے فیہا اس جنت میں لغوا کوئی غلط بات. لغو کا معنی کوئی غلط بات جس طرح جس سے ذہن ڈسٹرب ہو جائے، جس سے پریشانی ہو، ایسی کوئی بات نہیں سنیں گے. یہاں پر تو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، ہاں کوئی بک بک نہیں ہوگی جنت میں، لاغو بات نہیں ہوگی، گالم گلوچ نہیں ہوں گے، دانو تچنی نہیں ہوگی، ہٹ بازی نہیں ہوگی، دوسرے کی عزت کے خلاف باتیں نہیں ہوں گی، غیبت نہیں ہوگا اور مشرکانہ تقریریں نہیں ہوں گی. نہ مشرک ہوں گے، نہ مشرکانہ تقریریں ہوں گی لاغو، نہ بدتی ہوں گے، نہ بدتیوں کے ڈھگوسلے ہوں گے. یہ بھی بڑی بات ہے نا، بیہا لغوا، نہیں سنیں گے اس میں کوئی غلط بات. یہاں دنیا میں تو سننی پڑتی ہے کبھی، یہاں پیر خر خر کرتا ہے، کوئی مولوی خر خر کرتا ہے تو پیڑ خراب ہوتا ہے، بیمار ہو اتنا بڑا بےمان کتنی جھوٹ بول رہا ہے، ذہنی پریشانی ہوتی ہے. فرمایا لغو کوئی نہیں ہوگا، بلا تعظیما، اور نہ کوئی گناہ کی بات ہوگی، الا قیلا، مگر ایک ہی بات بولنا ہوگا، قیلن سلامن سلاما، ساری سلامتی کی باتیں ہوں گی، ساری سلامتی کی باتیں ہوں گی. اب جہاں تک بات ختم ہو گئی کس کی، السابقون، ان کی بات، ان کی مثالیں شہریوں کی طرح، ان کی نعمتیں بھی شہریوں کی طرز پہ ہیں. شہری لوگ ہوتے ہیں نا، بڑے ہے نرم مزاج اور نازک مزاج لوگ، تو اللہ تعالیٰ نے ان بڑے عمل کرنے والوں کو ان کے مزاج کی نزاکت کے مطابق بڑی بڑی نعمتیں دی، ان کی مثال شہریوں والی ہے. اب آگے اصحاب الیمین، یہ دوسری جماعت کے کمالات کا بیان ہے. یہ پہلی جماعت السابقون سے کم درجے کے ہوں گے، سابقون تو السابقون ہیں لیکن یہ ان سے کم درجے کے ہوں گے. ان کی نعمتوں کا بیان، ہوں گے جنتی یہ بھی. اصحاب الیمین، اور دائیں والے، ما اصحاب الیمین فی صدر، بیچ بیریوں کے ہوں گے، مخضود، بے خار بیریاں ہوں گی لیکن کانٹے نہیں ہوں گے، مخضود بے خار بیریاں ہوں گی، فی صدر، بیچ بیریوں کے جو بے خار ہوں گی، وطلحن، اور کیلے ہوں گے، منزود، تابتا کیلے، بزل، اور سایہ، ممدود، دراز کیا ہوا، وماء، اور پانی، مسکوب، جاری کیا ہوا، وفاکہت کثیرہ، اور میوے ہوں گے، کثیرہ، بہت زیادہ، کثیرت، بہت زیادہ. یہ ان کی نعمتیں ذکر کی کہ وہ ہوں گے فی صدر. ایک جٹ آیا، جٹ آرابی، اس نے آ کر نبی پاک علیہ السلام پر سوال کیا، کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، جنت میں تکلیف دے چیز تو نہیں ہونی چاہیے، اور میں نے قرآن میں پڑھا ہے کہ میں نے سنا ہے کسی بزرگ سے کہ جنت میں بیریاں ہوں گی تو بیریوں پہ تو کانٹے بڑے لگتے ہیں، یہ تو تکلیف دے چیز جنت میں ہوگی. آپ نے فرمایا یہ آیت نہیں پڑھی، فی صدر، مخضود، وہاں پر بیریاں ہوں گی بغیر کانٹوں کے، کانٹے نہیں ہوں گے، اور بغیر کانٹوں والی بیریاں، بیری کی خاص مناسبت ہے، ساتھ میں آسمان کے اوپر بھی سدرۃ المنتہا ہے. اور کیلے ہوں گے منزود، تابتا ہوں گے، اور نیچے سے جو پھل شروع ہوگا کیلوں کا آخر تک جائے گا وہ سارے، ظل ممدود، اور سائے ہوں گے دراز کیے ہوئے، ایک درخت کے سائے کے نیچے اگر 500 سال تک گھوڑا دوڑتا رہے وہ سایہ نہیں ختم ہوگا اور پانی ہوگا جاری کیا ہوا اور میوے ہوں گے بہت کثیر بہت سارے ہوں گے لا مقطوع جو مقطوع نہیں ہوں گے مقطوع کا کیا معنی ایسے غلط پتیا نا دیکھو کچھ لوگ کہتے ہیں اگر کسی نے دنیا میں جنتی آدمی دیکھنا ہے تو حاجی عبد الوہاب کو دیکھے ہاں بھائی اللہ حاجی عبد الوہاب صاحب کو بھی ایمان پر موت دے اور مرنے سے پہلے تلبیس سے توبہ کی توفیق عطا فرما لا مقطوع دل اور نہیں ختم ہونے والے ہوں گے مقطوع نہیں ہوں گے اس مقطوع کا کیا معنی ختم نہیں ہوں گے ہیں قطع نہیں ہوں گے ختم نہیں ہوں گے ہیں دستیاب ہوں گے ہر وقت دستیاب ہوں گے ختم نہیں ہوں گے کیا مطلب یہ نہیں کہ آج یہاں ترنول میں سیب پہنچ نہیں سکے ہاں فلانا پھل پہنچ نہیں سکا پیچھے پولیس والوں نے روک لیا یہ نہیں ہوگا مقطوع ہیں لا مقطوع لا مقطوع کا مطلب ہر وقت وہ دستیاب ہوں گے مہیا ہوں گے یہ بھی نہیں کہ موسم نہیں ان پھلوں کا ہیں سردیوں کے پھل نہیں مل سکتے گرمیوں میں گرمیوں کے سردیوں میں یہ لا مقطوع اس طرح بھی نہیں ہوگا ہر وقت یہ سارے پھل دستیاب ہوں گے موسم کا اعتبار بھی نہیں اور لامقطوع کا ایک مفہوم دنیا میں کچھ بیماریاں ہوتی ہے نا یہ فلانا پھل نہیں کھا سکتا وہاں پر بیماری بھی کوئی نہیں ہوگی سارے کھا سکے گا رکاوٹ بھی کوئی نہ ہوگی بلا ممنوع دل اور نہ روکے ہوئے ہوں گے جہاں تو چوکی دار باغ میں داخل ہی نہیں ہونے دیتا اور وہاں پر وہ کہتا ہے خبردار جا نہیں جانا بلا ممنوع وہاں پر روکنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا ہیں ختم بھی نہیں ہوں گے اور روکے ہوئے بھی نہیں ہوں گے وہ پروشن اور پروش ہوں گے مسندیں ہوں گی مرفوعات بڑی اونچی شان والی مرفوعات القدر بڑی اونچی شان والی ہوں گی مسندیں اس کے دو معنی ہیں بعض نے کہا پروش سے مراد ہیں بیویاں بیوی بھی کیا ہوتی ہے فراش یہ پروش سے وہی مراد ہے مولانا فرماتے ہیں کہ یہاں پر مضاف لے لو اور زو پروش بستر والیاں ہوں گی لیکن بعض نے کہا کہ پروش سے مراد ہی سو جاتے ہیں بیویاں ہوں گی مرفوع اصل مرفوع کے یہ معنی نہیں اونچے قد والی قد بہت اونچا ہوگا مرفوع القدر ہیں بڑے اونچے مرتبے کی ہوں گی بڑی اونچی شان ہوگی انا انشأناہن اگر پروش سے مراد مسندیں لی جائیں مسندیں اور مرفوع اونچے اونچی مسندیں ہوں گی او بیٹھنے کی جگہ تو پھر جہاں پر اشکال ہوگا ہننا ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے ہننا ضمیر لیکن اس پر کوئی اشکال نہیں ہننا ضمیر لوٹ رہی ہے زوجات کی طرف کیونکہ بستر اور مسندوں سے بستر والی سمجھی جاتی ہے انشانہ ہننا بے شک ہم پیدا کریں گے ان کو انشاء خاص طور پر بغیر طریقہ معروفہ ولادت والے کے خاص طور پہ ہم ان کو پیدا کریں گے یہ رد ہے موجودی کا جو کہتا ہے انگریزوں کی لڑکیاں ہوں گی حوریں ہاں یہ اللہ فرماتے ہیں انشأناہن انشاء ہم ان کو پیدا کریں گے خاص طریقے سے یعنی ان کی پیدائش جنت میں ہوگی اور ہوگی بھی معروف طریقہ ولادت نہیں ہوگا جنت کے اندر ہی اللہ ان کو پیدا فرمائیں گے بغیر طریقہ معروفہ ولادت والا فجعلناہن ابکارا بس رکھیں گے ہم ان کو کماریاں ابکارا ہیں ہر جمع کے بعد پھر بھی وہ ابکار ہو جائیں گی کماریاں ہوں گی روبن اور بڑی پیار کرنے والی ہوں گی، روبن بڑی پیار کرنے والی ہوں گی، ہاں ایسے عمل کرنا تو پھر پتہ چلے، روبن ہیں پیار کرنے والی ہوں گی، یہ نہیں ہے کہ خامد گھر آئے تو اس کا ڈنڈا پہلے تیار ہو، روبن پیار کرنے والی ہوں گی، اطرابا ہم عمر ہوں گی، ہم عمر یہ بھی 33 سال کا وہ بھی 33 سال کی، اور اسی عمر میں رہیں گی، اطرابا ہم عمر ہوں گی، غروبن کے نیچے کیا لکھا ہے، پیار دلانے والیاں، ان کی بولنے سے بھی پیار ہوگا، ان کے دیکھنے سے بھی پیار ہوگا، حرکات شمائل حسن و جمال ناز انداز یہ سارے پیارے ہوں گے، ان کو دیکھتے ہی یہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، اصحاب الجمین واسطے اصحاب جمین کے سلت من الاولین کثیر ہوں گے، الاولین پہلوں سے، وسلت من الاخرین اور بہت ہوں گے پچھلوں سے، یہ جو ہے نا اصحاب جمین اس کے پچھلوں میں قلیل نہیں کہا، پہلوں میں بھی کثرت ہوگی اور پچھلوں میں بھی کثرت ہوگی، دونوں مقام پر سلہ ذکر کیا ہے، جبکہ سابقون میں اولین کے لیے سلہ اور آخرین کے لیے قلہ، قلیل وہ قلہ قلیل ہوں گے، یہاں پر دونوں مقام پہ سلہ، اصحاب الشمال یہ نعمتیں تب ملیں گی کہ مسئلہ بیان کرو گی، اگر مسئلے میں سستی کی تو پھر جوتے ہیں، آ گیا با اصحاب الشمال تیسرا گروہ ہیں، تیسرا گروہ وہ کیا ہے، اصحاب الشمال دائیں والے، وہ دائیں والے کیا ہوں گے، ان کا سینہ چیر کر جہاں سے ان کا یہ ہاتھ بایاں جہاں سے نکال کے پیچھے پیٹ کے ان کو اعمال نامہ دیا جائے گا، اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال کیا برا حال ہوگا بائیں والوں کا، بھی سموم بیچ گرم ہوا کے ہوں گے، بحمیم اور گرم پانی کے، بزلن اور سایہ ہوگا، من یحموم دھوئیں کا، اصل یحموم کیا ہے، کالی چیز سیاہ، کالا سیاہ دھواں اٹھے گا، اس کا سایہ ہوگا، اس کے سائے میں جب سائے کی درخواست کریں گے، ان کو کالا سیاہ جہنم کا گرم دھواں اس میں کھڑا کیا جائے گا، لا بارد نہیں ٹھنڈا ہوگا، ولا کریم اور نہ نفع والا ہوگا، نہ عزت والا ہوگا، اس میں کوئی نفع بھی نہیں ہوگا، مطلب کیا ہے، ٹھنڈک بھی حاصل نہیں ہوگی اور بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس سائے کا، انہم یہ کون لوگ ہیں جو اصحاب شمال بجائے عذاب، انہم ان کو عذاب کیوں ملا، اس کی اصل وجہ، انہم کانو بے شک یہ تھے، قبل تالے کا اس سے پہلے، مترفین خوشحال یہ بڑے خوشحال تھے، بڑے بڑے چودھری تھے، بڑے بڑے سردار تھے، بڑے بڑے ایم این اے ایم پی اے بےمان تھے، ہاں بڑے بڑے خوشحال تھے اور تھے کیا، وقالوا یسرون علی الحنس العظیم اور تھے ضد کرتے تھے، علی الحنس العظیم بڑے گناہ پر، بڑے گناہ پر اڑے ہوئے تھے، ان سے عظیم سے مراد وہ اوپر لکھا ہے یعنی شرک، از شاہ ولی اللہ اور ابن عباس، مجاہد، اکرمہ، زہاد، قتادہ، حسن، سوتی شیطان، یہ سب کہتے ہیں الہنس العظیم ہو شرک، ان سے عظیم سے مراد کیا ہے، شرک، یہ شرک پر اڑے ہوئے تھے، اس لیے آج ان کو جزا جہنم ملی، الہنس العظیم وکانو یقولون اور تھے کہتے، اجزا متنا کیا جب ہم اچھا بھائی ایسا متنا کیا جب ہم مر گئے وکنا ترابا اور ہو گئے مٹی و ایزاما اور ہڈیاں اینا لمبوسون یا پھر بھی ہم زندہ کیے جائیں گے اور ہمارے بزرگ پہلے بھی قول فرما دیجیے ان الاولین والآخرین بے شک پہلے بھی اور پچھلے بھی لمجموعون سارے جمع کیے جائیں گے الی میقات یوم معلوم ایک وقت دن معین پر ایک وقت کی طرف فی الی بمعنی فی ایک وقت میں دن معین پر ثم انکم صرف جمع نہیں ہوگے پھر بے شک تم ایہا الضالون اے گمراہو او کافرو المکذبون میرے مسئلے کو جھٹلانے والے لانتیو لآکلونا البتہ کھاتے ہوں گے من شجر درخت من زقوم پھوہر کا درخت کانٹے دار اس کو کھاتے ہوں گے بس بھرتے ہوں گے من البطول اس دوار کے درخت سے پیٹوں کو بشارے دول بس پیتے ہوں گے علیہ اوپر اس کے وہ درخت کھائیں گے وہ درخت انتہائی کڑوا ہوگا سخت پیاس لگے گی جب سخت پیاس لگے گی پانی مانگے گے تو پیتے ہوں گے اوپر اس کے من الحمیم گرم پانی سے حمیم کی صفات بیان ہو چکی ہے گرم پانی اور پیئیں گے کیسے اتنی پیاس لگے گی فشاربونا بس پینے والے ہوں گے شرب الہیم پیاس سے اونٹ کی طرح الہیم ہیم کہتے ہیں وہ اونٹ جس کو پیاس کی بیماری لگ جائے ہاں بھائی شربل ہیم اونٹ ویسے بھی پانی بہت پیتا ہے لیکن اونٹ بھی ایسا کہ اس کو بیماری لگ گئی کس کی پیاس والی اب وہ بہت زیادہ پانی پیتا ہے ایک اور دوسرا الہیم کا مطلب کہ ریت کا ٹیلا وہ ایسے پانی پیئیں گے جیسے ریت کا ٹیلا پانی پیتا ہے اتنا زیادہ پانی پینے والے ہوں گے آتا نزلہم یوم الدین یہ ہے مہمانی ان کی دن جزا کے نزل مہمانی کہا گئی ہے بطور تحکم کے ورنہ وہ مہمانی کیا ہوگی نزلہم یوم الدین نحن خلقناکم دلیل توحید اصلی اصل